الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين أعكسان يتربصون بكم چه انتظار کئی اغیی پتا سو باندی فا ان کان لکم فتحن بس کچریوی ساسو دپارا فتح غلبا من اللہ دطرفا دل تلانا قالو نوائدی علم لکم معکم آیا نو مونگا دتا سو سرا و ان کانا او کشیوی للکافرین نصیب دپارا دمنکرینو صبرخا سیسا قالو نوائدی علم نستحفظ علیکم آیا مونگا غلبا نوکڑی پتا سو باندی وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او بچو ما نکرید مومنانونا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَسْ أَلَّا تَلَابَا بِسَلَوْكِ بَيْنَكُمَا بُمِيَسْتَاسُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُرَزِيدِ قِيَامَتَ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ أَوْ هِرْيِزَ نَا گردوی اللہ تعالی للكافرین نفارا دمنکرین على المؤمنین سبیلا فمومنان بانے صلارا دغلبی دکامیابی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَكِنَنَا مُنَافِقَان يخادعون الله دوك ورقوي الله تعالى لرا بخبر الخيال كي وهو خادعهم او اغبا سزاد دوك ورقوي دي لرا واذا قاموا او قلا جودري كي دي الى الصلاة موسى کامو کو سالا نودری گی دی سوس پوس یورا اون الناسا زال خی خلکو تا ولا یذکرون اللہ او نیادوی اللہ تعالی الا کلیلا مگر لگ مذبذبین بین ذالکا دوپاڑک دی رئی بمیان زدے کے لا الہ اولائے ندید دے خلق سرا ولا الہ اولا او ندید آغا خلق سرا ومن یضلل اللہ او چالرا چکم راہ کی اللہ تعالی فلن تجد له سبیلا بس ارگد با انمو میں دیلرا لار دیدایت یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا تتخذوا الكافرین منیسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین الاود مؤمناننا اتریدون آیا ارادل ریداسو ان تجعلو داچے اگردوئی للہ اللہ تعالی لرا علیکم پتاسو باندے سلطان مبین دلیل خکارا ان المنافقین یکینانا منافقانا فی الدرک الاسفل من النار ویبا پاغلان دے طبقہ کے دے جہنم ولن تجدہ او ہرگز با انمو میں لہم نصیرہ دیلرا مددگار الا الذین تابو مگر آکسان چی توبے ہویستا و اصلحو او اصلاحی اکڑا دخپل عمل و تسمو باللہی امونگلی اولگولی وحدانیت اللہ تعالی باندی و اخلصو دینہم او خالصی کا دین خپل للہی خاص دپارا دا اللہ تعالی فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ دَعَكَ سَعْنَا وِبَاسَرَدَ مُؤْمِنَانُنَا وَصَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَوْ زِرْدَ شُوَرْبَكِ اللَّهَ تَعْلَى مُؤْمِنَانُتَا عَجْرًا عَظِيمًا عَجْرْ لُوِي یا ایوہ الذین آمنون درم ایسا دو سورت نسا شروع دا پدے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کئی دو مقاصد ارباو اغا سلور مقصدی خبری چہ دا غید دعوت او دے شاعت دو پارا اللہ تعالیٰ ٹول پیغمبران دنیا ترالی کلی دی پاغے کے دا ٹول نڑومبئی خبران دا اللہ تعالیٰ وحدانیت دے دویم خبران دا رسالت دا دریم خبران رشتنوالے دا اللہ دا کتاب او سلورم ایمان پر از دا قیامت باندے و دے کے دا سلور خبر ذکر گئی او دے سرا سرا اللہ تعالی زورنا رٹنا زجر دا پار دا مشرکانو دا آل کتابو او دا پار دا منافقانو ذکر گئی او سرا و سرا اللہ تعالی تخویف اخروی ذکر گئی بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما او سرا و سرا اللہ تعالی زجر مومنان تم زیور کئی او ترغیب ور کئی پتر کے موالات دے کافران و مشرکانو چه آغا خلقه چه آغا دا اللہ تعالی دا دین دشمنان دی آغا دا اللہ تعالی دا کتاب او دا پیغمبر دشمنان دی او دا آغای دا ایمان پتا نلگی درنگ لمسلمانی او درنگ لکافیری نو آغای سر با مینه محبت دا زل تعلق با سر نساتی الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله تعالى وي آغا كسان چه آغاي دو مؤمنانو پا زائباني كافرانو سرا دوستانو تعلقات قائمي نو دای په یو ذهنی او غلط فهمی کې مبتلا دي هغه دا چې دای په دې کې خپل دنیاوی عزت لټي او دای وایي چې کنه دې سره به مونږه د دنیا د کومونو په سب کې د عزت د عزت مقام حاصل کو او خلق به زمونږ په باره کې دا سوچ کوي چه داگینه انتها پسند خلق نده او داگینه سیکو در سوچو علا خلق ده او دای هر نظریه و هر عقیده و هر مذهب چه ده داگی دای احترام که یو داگی خیال ساتی او دای سوچ آغا دی یوی عقیده و دیو نظریه او دیو مذهب سرم متصادم نده یعنی دازه کسما یو ظاهری مفاهیمانا سوچ دهی قائم کرده و پده که دهی زالر دنیا عزت لطهی نو اللہ وی فا این العزت للہ جمیعا عزت گو رتول اللہ ساها ده پده کاتو که عزت من که ده نشه چه تبا ده غلط و خلق و سرا غلط خبری که دا غلط و خلقو محفل با اٹینڈ که اغیی که با کینی نو اغیی با غلط که اینو تبا مغلط که اینو عزت من بشی اللہ رب العزت و اینا نا عزت اغم ما سخه ده او دا خو اغا خلق ده چکر دای اوڑان ده دا اللہ کتاب بیانی کی الله رب العزت وی استهزاو یو کفرو بیا وی استهزاو بیا داغی نا انکار کولشی و داغی پوری ٹوکی و مسخری کولشی نو دا خلق چی اغیی دا اللہ دا کتاب سا نا انکار کئی دا شریعت دا حکام پوری ٹوکی کئی نو پلا تکو دو ماهم دی خلقو سر مکی نئی دیکھ خدا سا آغا خلق دی چه آغا کافر دی او آغای بلکل منکر دی دا اللہ رب العزت دا وحدانیتنا صدا دی چه ظاہرن آغای زان بانی مسلمانی لی بل لگول دی دا خپل دنیاوی مفادات و حاصل اولو پا غرز بانی نو آغای چوم دا آغای کافر و سرکینی دا آغای آغا خبرکی بیا او دا غی پی محفل که دا غی غنده وی اللہ وی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا دا منافقان او دا کافران اللہ وی دی وزب جہنم که ٹول را غندوم دا کافران او دا مومنان و دا مسلمانان و آغا خلق چه اغیر ده کافرانو پا هاکی حامل وی اللہ وی ده طول با جهنم ترا گوندوم یعنی ده طول مقام زیو ده ده طول انجام و نتیجه یو ده ده منافقان خلق الذین آکسان یتربسون بکم چه انتظار کئی پتا سبانی تاک که ناستی دا حالات و جائزه اخلی مکمل یو پلا کیگی نا او مکمل یو پلا نگه دو که دا غیو سوچتے غرض دے چیزان مکمل یو جماعت سرا اترما نچبل جماعت دا غیو اکبرستو خلاب دا غی لاس کې اقتدار راشي نو خو بیا ګوره مال سره راکې نو دای زره به هم زما ټل بو زره شنو ما او دا غی به هم د زنده آباد ناره ووم نو دیوانه بشه دا دنیا به مې لګه خطرېږي ژوند به مې خطرېږي دنیا سوچته کنا ټول دنیا سوچ دے نو دا خو اللہ دے ما بیو گی دا خو دا سپو جوان دے نو لگا چه پا کم کور کے خیراتی او دا غی کسا کے ناس دے نو دے نسا مطلب دے کاغد آر چا کور دے خوشیر کے خیراتی نو کسا کے ناس دیا نو دا خو سا انسانیت نو بے دا خو سا مسلمانی نو دا دا سا ایمان خو نو بے داود عبدالرحمن بابا یو شعر دل سر خپل بسته چې لکه ولا مستقيم په خپل مقام يم که خزان را باندې راشي که بهار حالات که هر څنګه وین زما یو عقیده دا یو می سوچ دی یو می نظریه دا یو می خیال دی یو می عمل دی یو می طریقه دا هغه د قران او سنت دا عقیده د قران او طریقه دو سنت و دو نبی علیه الصلاة و السلام او دغمی دو زندگی منشور ده او پده بانده روانیم نو اللہ و ایدهی خو پتاکی ناسی الَّذین آکسان یتربسون بکم چه انتظار کئی پتا صبحانی سم نظر ازینا سم نظر اکلک ملگرتیا کئی نا تاغی یو وجه دا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحٌ مِّنَ اللَّهِ كَچَرِوِي تَاسُ لَرَا فَتَحَ غَلَبَا دَ طَرَفَ دَ اللَّهَنَا حَالَاتُ دَ گُورِ مُقَشَنَا سَرَهَ دَ حَالَاتُ بَانِ نَظَر دَ گُورِ کَچَرِ مُسْلْمَانَان گَٹَ کِوِي او پَرَلَ بَارِوِي او غالب کیگی نو بیا با آغیس غلال شکی بانی کالو نو آئی دی علم لکم معکم آیانیم آیانو منگا دتاو سارا ولی ویپلانی تون مسلمانان نو ادا ټول مر منگا تاو سارا ناس تا پاس تانا نکڑی دی مال غنیمت که زمونگا برخوا ویسا نشتے دنیا سوچتے که نا علم لکم معکم آیا نو مونگا دا داو سارا طول مرم داو سارا منده نوی کرد منده نوی والی نا پده پروگرام کی دی سکیم کی پده سی زمونگا سیسا خوکای گنا زمونگا بگی سوما نی دا کما جنگ چی تاسو او گٹو او فتح ملاو شوا نو دیکھ منگل سی سارا کئی کنا علم لکم معکم آیا نو منگا دتازو سارا او مومن چوی نو آخو دو مسلمان پا گٹا بانی خوشالا او دو مسلمان پا نقصان بانی دردمند او خفا مسلمان خودی تا ہوئی کنا تردی پوری چی یو اجتماعی گٹا دا او بلا چی دا نو آغا انفرادی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې د ټولو مسلمانانو مثال دی یو وجود دی د انسان په یو اندام کې چې دردوین ټول وجود دا غینې آرام نشي کولای چې یو سترګې خوګېږي نو ټول بدن باندې به آرام وي چې د لاس یو ګوډرې خوګېږي نو ټول بدن باندې به آرام وي او نبی علیہ السلام وی اغا مومن ده که اغا ده زان ده پاره سخوا خیی نو اغا ده بل مومن مسلمان ده پاره مخوا خیی که زان لیه سخوا خیی نو اغا بل مومن مسلمان لیه مخوا خیی او چه کم چه زان لیه نخوا خیی نو اغا نورو بل مومن مسلمان لیه هم نخوا خیی اس آیا چه پده طلبانی مونگ زانو تلو کنا نسنگ چل بایی تو وزن مزن بایی ایس وزم نمنا اللہ را بولی دا تو ای دی منافق تا گورا چا چې مؤمن مسلمان ګټه کې رامنډه کې الم لکم معکم آیا نو مونږه د تاسو سره وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ او کچری وی دا کافرانو صبرخه ځان بدن مرور کی ها تا نه واپس باندې باندې ځان مرورې چې سبال بل ته و جزز اسخ نوم راغله خدای ما زره دا زیاتې وکنه زه دې بل طرف ته ذکر عالم زاله بیا باندې ګوري باندې صدا پارا صرف د خپل مفادات د پاره دغه پاره الله وای چې کله د کافرانو صبرخوي وخت ته را د مسلمانانو د ازمایش او د امتحان د پاره د کافرو د چیرانو سره غلبه ملاو شو وخت دور لګه غزوه احد کې هغه وخت تور شکست او د هغه انجام او نتیجه چې ونه هغه د مسلمانانو په حق کې و بیا انجام و نتیجه ده مسلمانانو حاکی وا نو چه مسلمانانو تا نقصان ملاوی گی نو کافرو لاو منده گی قالو وایدهی علم نستحوید علیکم آیا مونگا غلبان و مندلی پا تاسو بانی ولی ده مسلمانانو پالا در بانی باری وا چلومبه در بانی حمله اکلا تاسو لی خوخپی خویاله وی او تیخته مو کړه وا او شکر او باز ای چې مونږو نو مسلمانان به مونږ باندې دوکه دي چې داګینه مسلمانان دي او نور دنه دنه کار خو مونږ تاسو لګو د زمونږه په هغه حسن تدبیر باندې او کارکردګۍ باندې هغه پلانینګ او منصوبه باندې مسلمانان چې کوم نن هغه مودت د خپل نه راخکل ګینه کوم مونږ دا کار نه وکړي و مسلمانان خود در بانی غلبه مونتی وا و شکر و بازی چی منگو ها؟ اس آب الالنو علتی کمی نمبر جوڑی علم لستاوید علیکم ایا منگا غلبانو آکڑی پتاسو بانی و لم لعکم من المومنین او منمو نکڑی بچو من نکڑی دو مومنانو نا مومنانو در نمو نکڑل اغه مو درنه من کړل تاسو مو تینه بچ کړی دا څه کارته وو دا څه پلانینګ او منصوبه مونږ وکړه دا څه تدبیر مونږ وکړه چې دا غي د وژنه مونږ بچ کړی دا غینا او جنگ چې کم دی نو دا غي هغه به سلا چې نه هغه ستاسو هغه وشو دا زمونږ دی وایو چې زمونږ په کې سمانه یې ګوره منافق دا کار کوي دا منافق ایمان سره هغه پیسې دا دنیایي مفادات دي دا مؤمن ایمان چې دنو هغه د الله وحدانیت د الله تعالی د پیغمبر رسالت منل د قران صداقت او رښتینوالی او ایمان پر ورځ د قیامت باندې او کپدغه لړکه او په دغه معاملې کې دا غا سر ومزینو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه صفا خبره دا یقینا ان الله تعالی اغست دي د مؤمنانو نه دا غي بدلونه او دا غي مالونه دی باندې چې دی لبا الله جنت ورګي الله بوله جنت ورګي یقاتلونا فی سبیل الله دا الله تعالی په لار کې به جنگ کوي میدان جنگ د بروزی دا الله تعالی د دین د غلبه او د ظلم او د جبر د ختمولو لپاره د دین د غلبه دارنګ د انصاف او د امن د قائمولو لپاره یقاتلونا فی سبیل الله دا الله په لار کې به جنگ کوي نو دای با کافران وجنی و یک تلون و دای با ام وجل کی گی پاقی کی دوارا پختانه و جنگ دو مخیل ری جنگ دو مخیل ری نو ال دا مومن کار چی ده نو دا اللہ رضا سلال اول دین غلبا کاغی کرده دا سر امزی و کاغی کرده دا مال امزی اما نافکا دا آغا غرز او مقصد دا زندگی دا دنیا حاصل اول که آغا پا هر طریقه پختانه و یتیم لخو دی پیی کنا او چه سنگایی سنگایی او تاو سپده منافق لخو دی پیسایی که پا آر تری کئی دا دی قرآن ذکر کئی کنا دارنگی صورتی روم صورتی نور که اللہ ذکر کئی اتا اللہ سمسی پاراو گو رئی 46-47 نمبر آیت که اللہ رب العزت ذکر کری دی دا دی منافقانو ذکر اللہ کئی چه داو گو را دا سه خلق ده 47 نمبر ایتو گو رای وصل بیختم ویا کولونا او ایدا منافقان آمنا بالله و بالرسول گو را ورطا سنگ پدرانو پدکا خلی وی کنا خلق وی پختانو وی پلانی سنگ پدکا خلی وی سنگا پڑا کا خلی وائی ویاکولونا وائی دائی آمننا باللہ ایمان راڑ مونگا دا اللہ پا توحید باندے مونگ جی دا اللہ وحدانیت منو بے شکا دا یواز تاسمو وحیدین یہی جی ولی دا مونگ دا اللہ توحید نمنو سو وابر رسول یاو پا پیغمبر وی مونگ ساسو نا پا پیغمبر دیر مین یو دا تاسو د پیغمبر طریقې سنت کوئی ولی دا مونږ په پیغمبر تاسو نه زیات مې نه مونږ په پیغمبر مې مان دي وا اتوانا او منلې دې مونږه اتنا په خله نه و مونږه منلې هم دي ا چې په مونږ راغلي دې نو مونږه دغه سکړې هم دي ها او الله و ثم يتولى فريق منهم کلا چې وخه راغلي دې د عملو کلا چه میدان راغله ده ده عملو نو بیا گرده یا وڈالا ده دینا من بعد ذالک پس ده ده داونا یا داوی چه کئی دا شته چولی دا چه اسمان پا گٹولی دا چه بز بادهی دا چه ارمی اللہ وی پا داغی خبرو بی دوکا که گی چه خبری خو غٹی غٹی کئی چه آمننا بالله و بالرسوله وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي او بالکل الله رب العزت وای چې خبره کوي نو تعجب کې بہت لاړ شي چو هو څومره غټي غټي خبره کوي څومره لوی زبرګ دی او دې هلیه ته وګوره پاکه پرشته ده جی مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ او جی پا اللہ میں دے قسمی تس خبری منگا زڑکی جس دینو تا تس پتا دے جی پا اللہ میں دے قسمی اللہ گواہ جنو تا تا منگا سو ہو بس تو خود منگا لنا نہیں خبر اللہ تے خبر دے اللہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ادبار پہ انہیں کہ بنیادی شرارتی روانکار جگڑمار فسادی او دا حق دا پارا انتہائی نقصانی انسان دے انتہائی اللہ وی سمم آیتا واللہ فریکم من امم بعد ذالک وما اولائکا بالمؤمنین قرآن اعلان دے دو قرآن اعلان دے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ انِذَا كَسَانَ ایمان راولن کی اللہ وہی پخلے گورے غٹے غٹے داوے کئی ہاں میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا تو میں سب سے پکا مسلمان ہوں ہاں جو میں سب سے پکا مسلمان ہوں غٹے غٹے خبریں بہ گئی وَاللَّهُ وَيَوْمَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ لکه الله وای وای ذا دعو الى الله خاطیک دے ٹھیک دے جی تو وای آمنا بالله وبالرسول واطعنا سما خبر را رازا با چه قرآن و سنت کی سدی فاغی و پی سلو کو او آغا با امنو جسا قرآن و سنت وی رازا بس سما خبر را ستا بی میمان دے زما بی میمان دے نو اللہ را بولی دیت وی و اذا دعو الاللہ و رسولی کلا چراو بلل شدید اللہ تعالی تا او داغا پیغمبر تا دا اللہ کتاب تا و بر رسول او دا آغا و رسول او پیغمبر دا آغا تا شرازا رازا فا قرآن سنت تسلکو لیحکم بینهم دیده پارا چه فیصلو کی دا دیمی اس کے قرآن سنت نا ایدا فریکم منهم موردون نا دا وقت یو ڈلا دا دینا ایراز کون کیوی مخلون کی وی بیا بده وی نمارا یو خو مالا تاسو پارسه که قرآن سنت را مخامخ کری یو خو تاسو نسلی پا دیتنگ راشی بس بلا خبرن که رازا پا قرآن سنت پیسا لکو مالا دا خو گورد دا خو دنیا دا خو دیکھو خو با گورد معاشره در رنگ دنگ سرا در دستور سرا بمس چلیگی را چلیگی دا ٹک ده صحیح دا ما دا نوا مچی گینی را قرآن و سنت بانی کی پیسل نه پکار خو گوره دا خو کنا اگه خبر نبا دا سر تختی دو کوشش کئی اللہ وی ها ها یو خبر اللہ چه تو دای پا قرآن و سنت پیسل نو که چاری دتا پکی دخپل مفاداتو سبچاو خکاریگی نبی آئی ها ور رازا فلکل مسلمان نیم رازا کنا وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ كَجَرِي وَدَيْ لَرَا سَبْرَخَا سَفَائِدَي پَكِوِي كَنَا نُيَاتُ إِلَيْهِمْ مُذِعِنِينَ بِعَاسِ فَيَوْ دَوْ سَانِيُ وَلَيْ فَيَوْ پُوْيَا هَا جِي رَادَي كَنَا جِي سَوَغْ بَيَا خَبَرَ سَنْغَ جَلْ بَي او سَوَغْ بَدَي جِي سَنْغَ جَلْ بَي اللہ رب العزت وی باس پا دنیا کے پا جیب کے پا گیٹا گیڑا کے نظر دے دغ کے نظر دے چا دا پا گیر دمی لاوی گی بیا دی منڈا وی کنا چاری دا پی سالا او خبر دا پا حق کی نکی گی دا غینو بیا سٹا وی دا دا منافق کار پر دی قرآن دا مشرکم با دیش خدا منافق چا سمرا با دیش نو گره دمرا مشرک نشی با دی دا منافق دیو زیاد با دیشی دا دی وجه سرا دا دی وجه دا دا چه مشرک خود مسلمان ظاهر دشمن دی غدی ځان بچ کئی دا خو گر کا بیدی دی ظالم دا خو دلستونی مار دی کور که و سنو سیگی او نقصان و دال دی که و تا عرمی کوئی و تکنی کور که و سنو سی دا خو دلستونی مار دی انتن ځان بچ کل گران دی کنا دا قرآن پی زکر دا سرا باندی کڑی اوازونه تیو باسی اللہ رب لیتوائی فاللہو یاکمو بینکم یوم القیاما دا یوم القیاما ایولیوی زکر چی دا منافق بیمان خطا سر دنیا کی اوزائی اوسی کنا یوزائی سر اوسی کنا اللہ رب لیتوائی قیامت کی بدلہ پیسالو کم پتا بناتاو لگی چارد کلار چایی دا غاٹ غاٹ خبری بیچے کولی او دیل دی کیوئے نی اوہ داغا کاکا نی وائی وائی تو پانی خوما دیر خوگو مان کڑاو داغو بلکل وائی داس چلو شو انو علتی ہو بیاتا دو پاقی حالت بانی افسوسو کی زکا اللہ وائی فاللہ یاکم بینکم بس اللہ با پی سلو کی ساسو پمیس کی یوم القیامة پورا دے دا قیامت زمانگا یو کسنو یو ملگر دست راوستے و پا غرز بانی طول دا منافقانو بیان راغے نو آغا کس بیا درس را نگے نو ماو تے میں لکا غپلانے خود درس بیا را نگے ویر جی بس مصیبت خدا ہو شچے میں مصیبت موائے خدای دے غر کا قرآن تا مصیبت وینن رجینا غصر مصیبت شو وی آغا چراغه و آغا سخه بری تاسو کولی ده منافکانو وی آغا بری سما ده غلی غلی کتل چراو تو منگا جو مات نہ ماتے ویچ یہ سڑیا ماں تو سپا دو گی نہیں تو باڑو راگا لینا ماتے چولی ویچ سڑے بس آگا ٹولی خبر ماں پلا رہتا اولی خبر کو پلانے دے تا زان بھائی اس نم بدل کے خود دا بولے راستے کار کے عزت مند دا کل نہ کل دا شیطان جرنیل نہ دے دا تو گمراہان جرنیل لے کنا رمی جرنیل لے دیو گوڑا تال روغ رمٹ ذہن خراب ہے چی دا جوڑ دیتا چا جوڑے سا خبر کھڑے دا دے چنندی گیا دے کا نا او ما تا دے مخ کرا دو کیا اوکا سیوالے کا وی دا تا جی سا خبری اوکڑے وی جی دا نن سہر زمونگا دے اجرا کے شوئے وی ما ایک قسم پا خدای گا دے خبری وی سڑی آگئی با ٹک وشی دا وطا دے ویلی دی نو ما یرو را وائی بنا زن سو کم ویرا جی دا نن ٹول خبر مونگ سہار کری دی کانو دا دا پلانے پلانے پلانے ما تر سار لی گیاو ام دا خبر مونگ سہار کری دی ما تا قسم بیاو خوڑ مای کزا خبریم انو ما تے وینا نا کتا خبری کانا خو مالا دے کارو کتا ما ایسا سڑی ما دا لکار نا دے کتا را قرآن در لو کتا زو دا دی سپاہ نکوزت ما سے کار دے زما اخ پر زانی دا خبر دا چه دا یو حق خبر دا رو را کما تا وای چې په دې د جنازانو کوم ساده په خدای قسم یې چرالې ونه کې دا یو هغه خبره ما وکړه او کته وای چې یاره د دې د وجنا تا سره زغم خادي پریدم ساده په خدای قسم یې چرالې سره ونه کې غم خادي ها دا وایا ما سره کینا تاسو وګا دا خبره چې تا وګړه چې دا د قران او سنت په بنیاد دی وګړه کنه نو سر ذهني خپل سو عناد نزب دادا بیا خپل خبر کلیئر کم بیا تو زان دبار خپل پیسہ ہوگا قرآن کو علاج کی رو رہا زان منافقت ہوگا سا کہنا اللہ وہی پیسہ لب دل آخرت کے کوما اس دن تو سوچ رہا گئے چتا وہ خبر لڑا ٹولا آخرت تھا دنیا کے بخیر مسلمانوں سے رکھی دا کٹو کے اللہ وہی نا نا نا نا ولن یجعل اللہ او ہر گیدا چاریو ماں نگر رہی اللہ تعالی لل کافرین د پارا د کافرانو علل مومنین سبیلا پو مومنانو بانے لار د کامیابی او د غلبی ہمیشہ د پارا بنی وقتی طور پر مسلمانانو امتحان رازی ہمیشہ د پارا بعد کافر خپاب مسلمان نی سوارا او انشاءاللہ تعالی چنو بی سوارا ہمیشہ دا پاربانی وقتی طور امتحان راغلے دے او دا دا مسلمانانو دا دشمنان چا سمر راغلی دے ملکا دا ٹول با اللہ دے ملک ذلیل او باسی او زما پا پولا بانے زما دا مسلمان رور کرا چا کم دشمن راغلے دے او زما مسلمان رورے دا آغا سن خوناسی نا چا کم نا پا مخکڑے دے پا مخکڑے دے پا مخکڑے دے ان شاء اللہ تعالیٰ الد بم کو پر خلا مات ہوئی اب ان شاء اللہ ذلیل بدا غزین ہوسی اللہ تعالیٰ نے دے دے دوڑ ملکوں نے دشمنان تباہ کی اللہ دی کی ٹول زور ہے جکم نے پختون مسلمان لڑا اس تیرے ٹول زور پتہ رہا تھا کہ دایو غیرتی قوم دے دایو غیرتی قوم دے او شیر دن ارے دین واغ سے کہنا دین دے دے واغ سے نبیا با کامیاب ہے او ان شاء اللہ بے پختون نہ بدین نو باسی ان شاء اللہ دے دے ذرا خپل مر گنی جے ذرا دین علی دے پہ زان وجنی زکا دین دا غیرت سبق ورکے یا پختانے غیرت من خلق دے دے دین خواہ خوم زکارے چی دین ٹول دا غیرت سبق ورکے او دا غیرتیان دی او انشاءاللہ تعالی چا ام دے پختو دا زمکے نبا انشاءاللہ دے اسلام دا جنڈو چا دی او اللہ تعالی والا ٹول دنیا کفر لے انشاءاللہ دے خور نشکس ورکے انشاءاللہ اللہ جی کی رڑنا امین ہوئے آؤ کہنا اللہ رب بولے دیر لوئی بادشاہ دے انشاءاللہ پختون بنے ذلیل کی انشاءاللہ تعالی سورۃ مومن کے اللہ ذکر گئی 51 نمبر ہے تو گورے سبھی رشتہ میں سپارہ سورۃ مومن اللہ وَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا یقینا مونگا خام خا امداد بکاو دو خپلو پیغمبرانو والذین آمنو او دا آغا کسانو چی ایمانی روڑه ده فی الحیات دنیا پا جوند دنیا که اللہ وی دنیا که بولو ما او دا امداد اغا نخی راخ کارا شوی دی خوا انشاءاللہ تعالی دشمن زر تر زر دم دبا که انشاءاللہ تعالی دم دبا که ده پختنی خورن انشاءاللہ تختی دو والا ده انشاءاللہ او بیا دا سمرا ایجنسی جا زما دی خوری ترا دن نشوی دی او زما دی خور بانی زما دی نسل لطبا کولو کوشش کئی انشاءاللہ دا غا ایجنسی بطول ناکام دی دلتنا دلتنا با انشاءاللہ تعالی زلیل دی انشاءاللہ کاغا سیئی دا کاغا موساد دی کاغا کیجی بی دا کاغا را دا کاغا جدنو سیئی دا کہا ارے یو والا انشاءاللہ تعالی ټول بچی دلته ذلیل از انشاءاللہ دا زمونږ دشمنانو ایجنسی را دن نشوی دی او دا زای په زای کې تاسو دا دماکی وینئ او دا زمونږ لا پختانه زمونږ د پنځیرو مالګره دې دا هغه یو بچی غریب چې نسی یې کو ها دریستو تقریبا دریستو کالو دا بدل پی خورا غدا ماکا که دیر انتهای سخت زخمی شو پرونی جنازه و دا سی ماشون بچه دا طول دا او مخلو بچی دا ترسر دا بوداگان دا پوچه ماشومان بچی چه دا زای پا زای لطه اوتا کهی دیتا خو الله گوری کنا دیتا خو هم سا انجام و نتیجه روزی کنا اللہ دے دا مسلمانان و دشمنان تباہ کی دا ٹول دا غی ایجنسی دی اور آغلی دی او چکر کارو کی نیو جیلی بیان را جاری کی او پاگی بانی دینی جامع بدنامی آغلی که ڈرون حملے او پاگی بانی غرب با غروبہ دے غرب با غروبہ دے وزیرستان را دا چکمی تباہ برباد که وانے را دا تباہ کلا ملکن را دا تباہ که پا دیر زمکی کوششو که خدا اللہ پا پدل و کرم سر ناکام شو الحمدللہ اللہ دی ٹول ناکام کی آمین. اللہ دی دی ملک اور دی مسلمانانو دی ٹول دی اللہ تعالی حفاظتو کی آمین. اللہ دیو کی اللہ و عزب دی خپل و پیغمبرانو اد مومنانو امداد کم پی لحیات دنیا پا جوند دنیا کی و یوم یکوم الاشهاد او پا آغا رضا چه قائم بشی قائمی بشی گوانی او گوان بولاری یوم لا یلفع الظالمین معذرتهم اللہ وی پا دا رضا فائدہ بنوار کئی ظالمانو تا دا غی غبانی حضرونا چه جی دا خمونگ دا دی وجه دا سکول را دی وجه اللہ وی دا بیرانا نخلاسی دا بانی بیرانا نخلاسی اوباما دی او کلنٹن دی او بش دی با بے سبانا کئی اللہ تا ای با سبانا کئی او دا غی ایجنٹان با سبانا کئی اللہ تا اللہ و یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت او دیلر اللعنت دی ولهم سوء الدار او دیلر نکارا کور دا خیرت دی زمونگ دا بازی کسان نا پویوی چه تا دماکوشی یو پولیس والا بگیمونی شکر دی یه دا خدای ظالمه دا سکی دا سپا غذا بخته ولکه دا سوکم چه مل شو دا هم دا چه دا سرگو تورو دا هم چه دا سر پتکه او توپای و دا هم دا چه پرده و حیا و و دی غریب سگو نا کرده دومره گناه چه دست کارو اصناو که چه پخ پخ پیه و لاس لاسه که آقا کمو ظالمانو چه ظلم کرده یا ظالمان دی آقا دی اللہ تعالی تباه کی آقا دی اللہ تباه کی از منگواره پا اللہ قسم پا دیه دماغو بانه پا اللہ می دی قسم از منگواره درد دیگی اچه کم دای دماغو شی او اطلاع چه پلاوی دای که دماغو شو هم یا اللہ یا اللہ بس دخو پویگی اللہ تا دی طول خوری حفاظتو که اللہ اللہ دیو کی او طول دنیا طول جنگ دا پختوز مکر راوڑه دی ټول طاقتونه غیر اغلی د پښتو په ځمکه باندې چې نو خپل وسلې د هغې هغه تجربې کوي او هغه ګوري ټیسټ کوي ټول یې دې خاورې له راوړې ده الله دې دا اور د هغې په خاوره باندې بل کړي چې چا زمونږ په خاوره اور بل کړی دی الله دې ولا په خپلو کورونو باندې اور بل کړي خفه کېږئ مخه دا خبرې ګوره زه دا خیرې زه د زړه نه کوم ګوره پوه شوئ خفه کېږئ ما په دې باندې او دې سره که چا خفګان وکړو نو بیا کېدی شي دال مې کوچ کاله کاله او بیا بس چل وي زمونږ د مل سره مینه ده او دا زمونږ نسل دی دا زمونږ وینه ده دا چې تویږي او دا چې خرابېږي نو مونږ پې خرابېږو زمونږ غړه پې دردېږي الله رې د دې دشمنان تباه کړي الله رب العزت وای ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الا المنافقین دا منافق چې راغله وي او په یو اسلامی معاشره کې د مسلمانانو وړاندې اړم دی او د ځان نه چې د سوجا مسلمان جوړ کړی دی نو یو ښا الا المنافقین یقینا منافقان یخادعون الله دوکا ورکی اللہ لرا تگی کئی دا اللہ سارا و اللہ سارا سکتا کی کولشی دار دخپل سوچتا جگینی ما آغا بی لیکن مولا آغای اوزای که یرا دا آغا تکریرم ساجی باونه که خبری ویسر یا ورائی دیم نشی یو کس تمیم ما دا کور مقا گوی دیو کنزل کئی شپک دای کنزل کردی دی واقعی که او خبر اکڑی دا وی زمانگا پا اپریدو که وی یاو سره او نو اغا اولا گید نوی اغا سرسایا او زکاة رال دوار زکاة وی چگه سرسایا دلانده ده غنمو دلانده خیو نی مولا سیب دا چه ملا سیب دا سرسایا دا زکاة دا قبول که نی اغا قبول که او غنمو که نا یو دا چه و ملا سیب دا لخو تیارا مانی رازی که نا جمعات تا نتا پیسا که دا غنم دوم ردی خیر دا وی تالا او دا کیمت ته نو دا کیمت والا او مال دا غنم راکا نا غوی سام خبر دا همارا نقد راکا وی اغا غنم کور تا رالل وی خد تا وی چه وی شده وی ملام ام دوکا که و خدام ام دوکا که وی دا سنگا وی اغا لخو می پیسه وار کنه نو چې په اغلا خو می غنم مارګ نو هغه ویګنی دا غنم دی خو هغه خدان نه وی پیسې وی به ما غوړې دا سرسایا او دا زکات دواړه قبول کنو هغه قبول کړ کنه به بیا مې ته غنم په قیمت باندې واغسنو هغه زکات خو سره راغې کنه واپس وی هغه مې دوکا کوي خو الله تعالی مې نعوذ بالله په دې وجه باندې چې ما خو لګه مطلب دره چې زکات هم ورک کنه وسو پاس می دا غنا غا خپل پیسې واغسته والله زا خو زما کاته برابر هو جدا زکات ادا کړه وی الله کوم له دوکا کیږي الله کوم له دوکا کیږي دا ته ځان دوکا کی زګه الله و یو خادعون الله دې دوکا ور کوي الله له بخپل خیال کې چې دغه دې کې منافقت با کوما او مړ بشه مخیر کې برابر باندې خلق د مسلمانانو جنازه و کی ا د مسلمانانو مبارک کی به می خاص کیو بیا به خلک وې دعا وکړي ډیر خسړې دي چې سلويخ کسان را باندې کوي او شهادت کوي خدای به می وبخي وختانه وي ګوړه ګوړه کوول کنه الله وای او هو خادعهم او اغبا دوکا ورکه ایدایلا نعوذ بالله من ذلك الله دوکي ورکه الله دوکي ورکه نه نه و دا مانور شو گوره طول دنیا کی گیجی یہ اللہ کو دغا دیتے ہیں اور وہ خادعهم اللہ تعالیٰ انہیں دغا دے گا مانے و دکت لی گئی اللہ و دیل دو کور کی نعوذ باللہ دیل یو مانا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دو پنج پیر آغا مانا بولاو کہ نو خبر ختم شو سر وهو خادعهم اغا با سزا دا دوکی ورکی دی لرا دا مانا دا خان اللہ برا دی دی دوکی دی لرا سزا ورکی اللہ رب العزت وی دا منافق پیجنی دے بجی سنگ پی جانا ما اللہ وی و اذا قامو الی صلاتی کلا چو ادرے گی مستا قامو کو سالا نو ادرے گی سس پس کو سالے و توے منافق تا قرآن ورپس خش و رو را چولے دا کرن حرا و شو بدری گی جماعت چراشی نو دغسی بودری پنسے ویچی دن اغوی پا پندو کی راخ کلکی گی او موٹی پی دیتا رسولی سر با ببری او دا سی وچی کنن او دری گنو کلو پا یو خو لڑی کلو بل اخوا اکلو با بکی گڑی تاو گوری دا سی ادا سی کامو کو سر اللہ تا بی خیال نی او یورا اون اللہ سازال خی خلکو تا وی جی جو ما تا راشنو بسو خوڑو را غلی نی و پلانی آغا پا کیاو لگو ایا سڑی آغا پا کیاو لگو کنا خلق دا غزی ناستی آدا سٹیم بے موسکی کی تاو سٹیم موسکوی دا ملک شرشم کرد وی پلانی جو ما تا را غلی دی وی دا خو ناشناکار شوی دی یورا اون الناس زان غی خلکو تا چه خلقو جو پلانی جو ما تا را غلی دی ولی دا سیجه کنی اوی لوی ملک پا مخاغستی بلسو گڑوی نا جمعات کے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا او نَيَادَوِي اللَّهَ تَعْلَى مَگر لَگَ راوشی نو خلق بگوری نو دے وراشی نو قرآن براوالی چورو باشی نو داسی دو دره تو نو بوی جو کانا ابیا بس کی بیدی ولی لگ وہ یار آواز دا سست لگ لگوانے تلاوت کم لگ لگوانے کیا تلاوت چاہتا ہی لا یذکرون اللہ الا کلیلا کہ ما خیلہ والا سکرہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس جا بغلی زمان گا یو کاکاونو جی خدا اشتے بس کہ ما خیلہ والا علم ترہ کیا بابا اللہ بگو چا پالا بلنو چا بلگاز بولا ما خیلہ والا انا آتینا کلکو سر بسر بگو بیا بغلیو اول دا چلو ولا يذكرون الله الا قليلا نيالي الله تعالى مگر لك كنا مذبذبين بين ذلك دو پاڑک رہے بمیان دو دیکھے لا اله الا ندد دی مومنان سرا ولا اله الا او ندد کافران و مشرکان سرا اسم نہ دے گانا ہاں اللہ وہی اسم نہ دے اگر درے مڈل کے راوس نہ دے بڑا دے نہ آ پالا دے وہ مئی ہو تو اللہ او چال راچ گمراہ کی اللہ تعالی بولے اللہ گمراہ کول گئی نہ گورئی ڈاکٹر صاحب ناستی حق قابل انسانی تیو رب لاڑے اغل اللہ چیک اپ کو ٹیسٹنی دا لوکل ایکس رے دا لوکل ساؤنڈ دا لوکل اینڈوسکوپی دا لوکل ای سی جی دا لوکل ای آر سی دا لوکل تاتے دوائیو خولا دا دوائی خوا پینزش ربی بعد بیا لڑے جی ڈاکٹر سے الگ آگا دوائی دے خوڑے نا نا نا خوا نوہ دے یہ رجی آپ ما خان را دی خوا دے زہاں دا اخرا چی دا سی اصول پینزو دا لڑ شکا نا نو آغا چی بیا لڑ چی آبا دستو وی چه او رضا چه نور دوی یه تو خیم دیده موٹی نبالیو نیوی کنا چه بحر اوزا اوزا تا خمسته یا غطه روغ رامتی اوزا سال ده علاج نکم پا مخا عزتمنده اللہ ده علاج ده پارا قرآن را لگلی او پیغمبر را لگلی او دو سر دا عمل کولی دیره ده سکا بل چه ده اللہ ده خپل دین ده شریعت لار کلاو گیو ده ده دین ملتا ده لار شی ده اللہ خپل دروازه بند که جزا مخا کوا ایز ضرورت نیشتی تا ده مخه کوا پختانه ای پر ازولو که سوٹا نسی زب اس مخه کوا لرکی گا لرجا و من یضلل اللہ او چال را چه گمراه کی اللہ تعالی فلن تجد له سبیلا نو هرگز با اون مومی اغلرال دو اغلرال لار ده هدایت چه اللہ و تا دروازه بنکلا ایسو بیو تا کلاو نکلا شیبیا ایسو کم نو اللہ و ای مومنان و آموردل یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین منصی کافران اولیاء من دون المؤمنین دوستان علاوہ دا مؤمنانونا تاسو دا منافقانو پشان کارو نکی گورے آغا مرض با گورے تاو سومو لگی اغیتا چکم لگی دلوے اختیار نہ کاروالی اتوری دونا آیا اراده لرئی تاسو کافر آغا کافر تی مراد دے چه آغا دا مسلمان سرا پا جنگ کے ملوستے او دا مسلمان خلاب لگیارے چه دنو کاروایا نکی آغا کافر تی نه دے مراد چه دا مسلمان سرا جنگ نکی مسلمان تا نقصان نرسی نو آغا سرا تا تجارتی لین دین چه کمننو دا کولشی دا آغا کچرستا پا لارا بانی تگ را تگوی نو آغا لامی المستیاور کولشی آغا تا شیرینو پا آم جبا کی خیرالی ویلشی پوشوی خاطر مداراتی کولشی دازی جبا آغی بانی مسلمان تا او اسلام تا نقصان درسی خوچه کم کافر تا تا نقصان درسی یا استاد دشمن دی آغا تیرا موالات مواسات مدارات معاملات دا طول بندی آغا سرا پدې ځان په کول واړی لکه چاینا کې او امریکا کې فرق دی ها یې دواړو کې فرق دی چاینا درته مواسات معاملات مدارات دا شاته عدل شي او تا زره چونګې امریکا تا ته شي دینو نن سبا نقصان رسي اس کې تم سو در تعلق نشه ساتل نو قران په روح سره دا به قران په سره اتوری دونا آیا اراده لرئی تاسو گورا قرآن وارننگ ورکا مسلمان دے تنبیہ ورکا زورن ورکا چرا دے اعلان باوجود ہم کافر سره تعلق ساتی نو دا پا زان دا اللہ دا عذاب دا راتلو دا پارا یو دلیل تاسو کولا ہوئی چرا اللہ دا بیا ہوئی چرا ما پا تا عذاب چرا استا پا دے وجہ میں ربان را استا چرا تا تا مای مسا دا دی دشمن سره تعلق دا اترا ساتا مدر باندې زکا عذاب راوستو اتوری دونا آیا اراده لرئی تاسو انت جعلو للہی تا چو گردوئی اللہ لرا علیکم پتاسو بانی سلطانم مبینا دلیل اخکار دغ اخکار دلیل دے اللہ دی مونگ دا اخلاص ایمان را نصیب کی او اللہ دی مونگ لپا قرآن و سنت بانی دا اخلاص سرا دا عمل توفیق را کی آمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين يكننا منافقان في الدرك الأسفل فاغلان دی نئی طبقہ کی بوی من النار دورنا ولن تجد لهم او هرگز با انموم دپارد دی نصیر مددگار الا الذین تابو مگر آکسان چی توبے ہویستا واصلح او اصلاح کرا د خپل عمل یعنی ٹھیک کا خپل عمل واتسم باللہ امون گولے اولا گولے دا اللہ پا توحید باندے